Віталій, закодисаний бірюзовим блискотінням води у басейні, спромігся видавити одну фразу. «Ваша система – це тулуб без голови», на що полковник розважливо, воркотливим голосом відмовив. «Глянь, он принц чистої крови, що не змішана впродовж століть. Так він ближче до наших, ніж ти до свого єврейського бога». Фіолетовий тілистий негр, тиліпаючи яйцями і прутнем, походжав серед голих дівчат, що вервечкою порозсідалися біля басейну, бовтаючи у воді ногами. Він несподівано вхопив за білу руку дівчину, мерехтнувши проти очей рожевою долонею. Дівчина з радісним криком кинулася бігти, вигинаючи гарну спину, трусячи сідницями, а потім із розпачливим зойком, зляканим до тваринячого, впала горілиць. Негр оглушив її дубцем і, хриплячи, накинувся на непритомну. Тіла завовтузилися на мокрих кахлях. Дівка швидко очуняла і забилася білим тілом під чорним. Вона бралася дрібненькими краплинами поту, закидала довгі ноги, сплітаючи ступні за шиєю негра, а полковник думав свою думу, мугикаючи щось собі під ніс, косуючи зором на Віталія. Віталія несподівано запросили на полювання разом з дружиною, тією жінкою, яка врятувала його від чергового нападу хвороби, затягнувши до будинку, де він колись мешкав. Очунявши, він побачив її очі, наче підсвішені золотим вогником свічки. Він дивився на закіптюжені вікна, на обгорілі корінці книжок його юності. Після зливи лагідний вітер зашелестів облущеною фарбою, розпатрав обгорілі сторінки. Смугаста оса вдарилася об шибку, пролетіла маленькою кометою. Дівчина зойкнула. Тут у ньому пробуркалося те, що вологою смертю шматувало стільки років його нутрощі. Воно прорвалося спочатку м'яке, як той вітер. І з ним такого не траплялося давно. Бувало, пройде дівчина з облущеними губами, ось вигнувши стан, показує крутість сідниці висока брюнетка. Що він може зробити, віддаючися спокусі, коли навіть у метро, доторкнувшись випадково до його прутня, рука викликала відчуття відрази наполовину притлумлене хіттю. Але від того віддавало холодом могили. І єдиною жінкою, котру він узяв на підлозі, встеленій великими пухнастими рушниками, плутаючись в її білизні, єдиною жінкою стала незнайомка, яка збудила і підняла в ньому любов. Олену впродовж десятка років він так і не зміг запам'ятати, як тих швидкоплинних повій. Проте той день вкарбувався, як в останні. Її кучеряве волосся над чолом, трохи задовга шия. Вона стояла в одних черевиках, похитуючись, підставляючи груди під теплий вітер, і коли оса вдарилася її м'язистий живіт, вона зойкнула, швидко розчавила комаху гострим каблуком, широкими від цікавості і ляку очима дивлячись, як вигинається смугаста половина тулуба. Пес прослизнув, загравши у передвечір'ї оксамитовою шерстю між парами сплетених тіл. Він зупинився, опустивши зад, випнувши на спині гострі лопатки, і понюхав пропахле хлором повітря мокрим від крови носом. Пес дивився сумним людським поглядом на загратовану шибку, звідки падало сонце, а тіні від ґрат лягали на синю воду. Кравченко підтягнув ноги. Він якось дивакувато гикнув, мов людина, яка чимось обжерлась, а він і насправді перепив кагору, відтак повернув голову, і Віталій угледів його крихітні, майже дитячі долоні. Полковник покликав пса, але той задріботів уздовж басейну, по зміїному витягаючи шию, поводячи писком на голови, що пірнали і випірнали, фуркаючи ніздрями. Пес устромив на мистинки очей вогрядного чоловіка із одвислим черевом і до зеленого бресклим обличчям. Застиг, упершись кривими лапами в ослизлі плити. Видавалося, що очі тварини і людини зіткнулися. Тихий шелесткий голос полковника озвався за спиною Віталія. Пес стрілою шугонув у воду, шалено загріб лапами, видряпався по голій жіночій спині на другий край басейну, обнюхав чоловіка, вищирив зуби, обернувся до полковника, а той радісно затуркотів, захоплено плеснувши в долоні. «Розумний пес, зараз почнеться полювання!» Ліліпут подав крик «Ату!» і пес ухопив за ногу чоловіка. хряснула кістка –